ततो सहनोऽनुतो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 67वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से नाहो सूत्र संख्या 19 से लेकर तथा पृष्ठ संख्या 247 से 253 के ऊपर तक 28वें सूत्र तक कुछ मंजूर है। ओम आचार्य जी, ये जो संप्रदान 25वें सूत्र है उसके निषेध करने के लिए 26वें सूत्र में उन्होंने जो कहा बीच में शब्द नहीं रहता है, तो इसका क्या आधार है? बीच में शब्द नहीं गुरु से शिष्य तक पहुंचने के समय पर, ये आंशिक रूप से उत्तर है पूर्व पक्षी को ठीक मार्ग पर लाने के लिए। ठीक है, आपके मन में जो है कि शब्द यहां से वहां तक जा रहा है, जब ये सिद्धांत मानते हैं तो बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, इनके सिद्धांत के अनुसार बोलने वाले से सुनने वाले के बीच में भी शब्द तो होगा, ये मानते हैं ये। लेकिन बातचीत में पूर्व पक्षी को ठीक करने के लिए, उसको ठीक स्थान पर लाने के लिए इस तरह का प्रयोग यहां पर किया गया है। बीच में कुछ ज्ञान तो होता नहीं है, आपको कैसे पता लगा बीच में है अवस्थित है ये कैसे पता लगा? उसके मुंह से निकलवाना है और फिर वो जो हेतु देगा उसका खंडन कर देना है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे आप शब्द को बीच में अवस्थित मान रहे हो? सिद्धांति के अनुसार शब्द उत्पन्न होता जाएगा, भिन्न भिन्न शब्द आते जाएंगे, वो है सिद्धांत, उसका अपना निषेध नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा था कि शब्द अवस्थित रहता है, अवस्थित रहते हुए गुरु से शिष्य तक पहुंचता है, तो उससे पूछ रहे हैं कि बीच में जो अवस्थित है उसका क्या कारण है? उपलब्धि तो हो नहीं रही है आपको, आपके पास कौन सा हेतु है जिससे आप कहें कि बीच में है वो? ठीक, तो वो यही उत्तर देगा, अध्यापन अध्यापनात् अप्रतिषेध, क्योंकि अध्यापन कार्य हो रहा है, अब उसने अपना हेतु दे दिया, अब ये हेतु दोनों तरफ लग गया, चाहे शब्द को अवस्थित माने चाहे शब्द को अनित्य माने, शब्द संतान माने, तो अध्यापन तो दोनों ही पक्षों में सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा करके उसके हेतु को निकलवाया, अवस्थित मानने में उसका क्या हेतु है उसको निकलवाया और उसको खंडित कर दिया, तो उसको शस्त्र रहित कर दिया। हेतु ही तो उसका आधार बनता है अपनी बात को रखने का, सिद्ध करने का, और उसको उन्होंने शिथिल कर दिया, उसको अनेकांतिक बना दिया, उसको हेत्वाभास बना दिया, अहेतु बना दिया। अब क्या करेगा वो? एक शैली है। तो जो उत्पन्न पक्ष है शब्द की, निरंतर उत्पत्ति पक्ष में उदाहरण देते हैं कि तरंग नदी में जैसे या तालाब में जैसे तरंग एक को दूसरे को धक्का देके उत्पन्न होते हैं, तो ये तरंग उत्पन्न तब होता है जब पानी पहले से है, वैसे ही शब्द पहले से तब उत्पन्न हो रहे या अपने आप फिर बिना, जैसे बिना पानी के तो तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता? इसको तो दृष्टांत में आप पहले ये समझिए, आप जल को ही शब्द मान करके चल रहे हैं, अभी शब्द को मानिए तरंग के समान, शब्द है तरंग के समान और जल के समान है आकाश। ठीक है, जल में जैसे तरंगे ऐसे आकाश में शब्द। तो उधर जो आप पूछ रहे थे कि वहां तो तरंगे हैं तो उससे पहले शब्द जल होना चाहिए, तो यहां भी तरंगे हो रही हैं, यानी शब्द उत्पन्न हो रहा है, यानी शब्द पहले से होना चाहिए, या आप वहां घटाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। शब्द है तो शब्द का आधार जल स्थानी आकाश है अथवा वायु आदि भूत है, उनमें भी आधुनिक दृष्टि से वायु के माध्यम से भी जाता है शब्द जो जा रहा है, ये वो वायु के माध्यम से जाता है इधर, और ठोस वस्तुओं में भी शब्द का गमन होता है, तो वो भी योगदर्शन व्यास भाष्य में लिखा ही है। वो सिद्धांत है कि शब्द मात्र आकाश का गुण नहीं है, आकाश के बाद के जितने भूत हैं उनका भी है। रोकिए इसको थोड़ा सा, रुको, ये आवाज परिवर्तित की है कि नहीं, ने कुछ फट रही है मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको ठीक सुनाई दे रही है, है? सामान्य आवाज नहीं है ये, अभी प्रारंभ होने के बाद में अंदर परिवर्तन किया क्या किसी ने? ठीक है, करें। ओ ओ ओ ठीक, तो तरंग तो शब्द और जल हो गया आकाश या कोई दूसरा महाभूत, वायु जल पृथ्वी जो भी है, जो उसका आश्रय बन रहा है वो उसके स्थान पे माना जाएगा। और कोई पूछ रहे थे कुछ? ओम आचार्य श्री। आचार्य श्री एक वो था कि आवरण की अनुपलब्धि की अनुपलब्धता, ये विषय आया था पूर्व पक्षी ने रखा था जी, तो ये क्या संभव हो सकता है? एक स्थिति थी, उस स्थिति में पूछना चाहता था, एक पिक्चर आई थी, एक्शन मूवी थी जैकी चैन की, उसमें मूवी थी जैकी चैन जेटली की थी, नहीं नाम क्या बोला, जैकी चैन, उससे पहले क्या हुआ? एक एक्शन मूवी थी, एक्शन मूवी, हाँ। जी जी ठीक है, उसमें खलनायक के पीछे नायक के दौड़ता हुआ जाता है मारने के लिए उसको, वो एक कक्ष में चला जाता है, उस कक्ष में चारों तरफ दर्पण लगे होते हैं, काफी दर्पण होते हैं, 50-60-70 के आसपास होंगे, तो एक स्थिति में वो स्वयं खड़ा हो जाता है खलनायक और हंसता है, उधर दर्पण में ही है लेकिन वो ओरिजिनल है खलनायक, और वो नायक वहां जाके संशय में आ जाता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो वहां आवरण भी नहीं होता और उसकी अनुपलब्धता में भी उपलब्धता नहीं हो पाती, क्या स्थिति है ऐसी? तो उपलब्धि का उदाहरण दे रहे हो, नहीं उसमें स्वयं नहीं है, भले ही नहीं है जहां खड़ा है वहां आवरण भले ही नहीं है, है तो एक ही जगह पे लेकिन सब कांचों में दिखाई दे रहा है ना उसको, तो ये उस तरह का उदाहरण नहीं है, उसको उपलब्ध हो रहा है, ये सब जगह दिखाई दे रहा है, उपलब्धि मतलब ज्ञान, उसको सब जगह ज्ञान हो रहा है कि यहां है, तभी तो संदेह हो रहा है। यदि उसको जहां वास्तव में वो खलनायक था उसका तो ज्ञान हो और बाकी दर्पणों में है उसका ज्ञान न हो, अनुपलब्धि हो, तब तो कोई संदेह नहीं होगा, एक ही जगह दिखेगा, लेकिन उसे सब जगह दिखाई दे रहा है और साथ में उसको ये भी ज्ञान काम कर रहा है कि एक व्यक्ति है तो एक ही जगह हो सकता है, इन सब में से वास्तविक तो एक ही होगा, बाकी अवास्तविक है, क्योंकि ये पहले से निश्चित है कि एक व्यक्ति अनेक जगह नहीं रह सकता, ये निश्चित है, हमें लोक में हम देख चुके हैं, सिद्धांत स्थिर है, वो एकदम मन में आ रहा है, इसीलिए तो संदेह उत्पन्न हो रहा है कि इनमें से है कौन सा, तो ये अब अनुपलब्धि वाला उदाहरण नहीं है। अचेतन ओम आचार्य जी, ये अणु को स्पर्शवान इस प्रसंग में भी बताए थे, पीछे भी एक बार आया था जी, तो वहीं पीछे वो अवयवी की सिद्धि में अणु को अतीन्द्रिय भी बताए थे, चक्षु से अग्रह अतीन्द्रिय है और स्पर्शवान है, तो ये विरोध, हाँ वो बता रहा हूं, अतीन्द्रिय का मतलब है जिसको इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता, ठीक है, तो उसको न तो देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श किया जा सकता है, ये एक अलग बात होगी, लेकिन उसमें स्पर्श गुण होता है, तो गुण होता है लेकिन हमें इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, इसलिए हमारे लिए अतीन्द्रिय है, दो तरह से अतींद्रिय बन सकते हैं, एक तो इंद्रिय का विषय ही उस वस्तु में ना हो, जैसे किसी वस्तु में रूप ही नहीं है तो वो चक्षु इंद्रिय से परे रहेगा, नहीं जाना जा सकता, एक तो ये अतींद्रियता होगी कि वस्तु में वो गुण ही नहीं है। एक दूसरी स्थिति है कि वस्तु में वो गुण तो है लेकिन हम नहीं जान सकते, इस दृष्टि से अतींद्रिय है। सूक्ष्म जीव है, कोशिकाएं हैं, अब वैसे तो उनमें रूप गुण होता है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखा भी जा सकता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी को हटा के केवल अपनी सामान्य इंद्रियों की दृष्टि से कथन कहें तो कहेंगे ये तो हमारे लिए अतींद्रिय है। और एक आत्मा परमात्मा होते हैं जिनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय यानी गुण होते ही नहीं है, इस दृष्टि से वो अतींद्रिय है। दोनों तरह से कथन हो सकते हैं ना, अतींद्रिय शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में हो सकता है, यहां प्रयोग हो रहा है उसमें स्पर्श गुण मानते हुए भी उसको अतींद्रिय कहा जा रहा है, हम गृहित नहीं कर सकते उसको, हम पता का नहीं कर सकते। जी आचार्य वर, आकाश के विषय में दो वर्णन आते हैं, आकाश नित्य है इसमें परमाणु नहीं है, दूसरे आकाश का जो नाम आता है वो तन्मात्राओं के बाद में आता है जहां पंच महाभूत, तो इससे ये लगता है कि सत्व रजस तमस से बना है जी। बना है तो नित्य कैसे है जी, और नित्य है तो इसकी गणना तन्मात्राओं के बाद कैसे है जी। ये तो आकाश शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में होता है, एक अवकाश के अर्थ में, अभाव के अर्थ में, कुछ भी नहीं है खाली है, उसको भी आकाश नाम से कहा जाता है, असत को अभाव को, और वो वास्तव में वस्तु है ही नहीं कुछ, वो वास्तव में कोई वस्तु है नहीं, पर उसको क्योंकि हम कथन करते हैं, अभाव का भी कथन करते हैं, ऐसे उस अवकाश खाली स्थान का भी जहां अन्य कोई पदार्थ नहीं है इस रूप में प्रयोग करते हैं, और वो स्थान यानी केवल स्थान किसी भूमि के ऊपर स्थान ऐसा नहीं, लेकिन बस वैसे ही स्थान स्पेस, उस रूप में उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, व्यवहार में भी हम करते हैं, लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है, वो अभाव है, वस्तुओं का अभाव है, वो नित्य है, वो न कभी उत्पन्न हुआ। हाँ, उसकी वहां कहीं भी कोई वस्तु आ जाती है तो उस जगह वो स्पेस नहीं रहता, दूसरी वस्तु आती है वो उस स्पेस को घेर लेती है, जितनी वस्तुएं हैं वो जितना जितना उनका आयतन है स्थिति है और वहां वहां तक वो स्पेस, उस जगह स्पेस नहीं रहता है। इस रूप में वो सर्वव्यापक भी नहीं है, वैसा जैसा परमात्मा सर्वव्यापक है ऐसा स्पेस यानी तो अवकाश खाली स्थान वो सब जगह नहीं है, क्योंकि सत्तात्मक चीजें भी हैं, ठोस वस्तुओं के खासतौर से प्रकृति की वस्तुओं को दृष्टि से कह रहा हूं, और यदि किसी भी तत्व की दृष्टि से देखा जाए यानी परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा तो सर्वत्र है, तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो, तो जहां कुछ भी नहीं है उसे अवकाश कहेंगे, ऐसी तो कोई स्थिति मिलेगी ही नहीं, इस दृष्टि से देखेंगे तो उस अवकाश का कोई अवसर ही नहीं है, अभाव रूप में भी, ऐसा कौन सा स्थान है जहां कुछ भी ना हो, जहां कुछ भी ना हो, कम से कम परमात्मा तो रहेगा, परमात्मा विभू सर्वव्यापक है तो वो तो रहेगा ही, इसलिए अभावात्मक आकाश को यदि तत्वतः देखा जाए तो वो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, वो जहां कुछ भी नहीं हो ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह पे है, एक इस दृष्टि से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अभाव रूप में भी नहीं है, लेकिन हम कथन करते हैं, हम जो कथन करते हैं कि यहां कुछ नहीं है वो जड़ वस्तुओं की अपेक्षा से कथन करते हैं, जहां जड़ वस्तु नहीं है उसको हम कहते हैं खाली स्थान है, ये अवकाश है, भले ही परमात्मा हो और भले ही आत्मा भी हो वहां पर फिर भी हम उसको अवकाश और अभाव के रूप में कहते हैं, क्योंकि वहां कोई जड़ वस्तु लाई जा सकती है, अभी नहीं है लेकिन लाई जा सकती है। तब इसको दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा ही आकाश हो गया, अवकाश वाला जो आकाश है जिसको हम अवकाश कह रहे हैं, जहां जहां वो अवकाश है, अतः जहां जहां प्रकृति के कण नहीं है उन स्थानों पर आकाश है, अवकाश है हम ये कहते हैं, तो वहां है कौन? वहां परमात्मा है। तो दूसरे शब्दों में जिसे हम अवकाश या अभाव कहते हैं सापेक्ष रूप से प्रकृति की दृष्टि से, वो परमात्मा ही है, वहां परमात्मा है सब जगह पे। इसलिए परमात्मा को भी आकाश नाम से कहा जाता है, अवकाश नाम से कहा जाता है। अब आते हैं दूसरा आकाश, जो कि प्रकृति से बना है, जो कि सत्वर स्तंभ से बना है, तन्मात्राओं के बाद में बना है। बहुत लंबी प्रक्रिया, पीछे से कई चीजें हुई, अव्यक्त प्रकृति थी उससे व्यक्त हुई, यानी मह तत्व बना, बुद्धि तत्व बना, उससे अहंकार बना, अहंकार से पांच तन्मात्राएं बनी, पांच तन्मात्राओं में पहली तन्मात्रा थी शब्द तन्मात्रा, और उससे बना आकाश महाभूत। तो ये त्रिगुणात्मक है, ये आकाश त्रिगुणात्मक है, और वही आकाश शब्द गुण वाला है। महाभूत वाला जो आकाश है उसका गुण शब्द है, जो अवकाश या रिक्त स्थान है वो तो अभावात्मक है, उसमें कोई गुण नहीं हो सकता, शब्द गुण उसमें अभाव में नहीं रह सकता, शब्द गुण तो किसी सत्तात्मक द्रव्य में ही रहता है। तो इस दृष्टि से वो सत्तात्मक क्या है? वो प्रकृति जन्य आकाश है, वो उत्पन्न होता है और वो नष्ट भी होता है, और वो व्यापक भी है, बहुत फैला हुआ है, इस दृष्टि से व्यापक है, परमात्मा की तरह वो विभू नहीं है। अब इस पे जो आपका प्रश्न बचा हुआ है कि यदि वो आकाश जिसका गुण शब्द है और वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तो उसको नित्य क्यों कह रहे हैं? यहां पर उसको निरवयव क्यों कह रहे हैं? तो ये एक स्थिति के आधार पर बस इनकी इस तरह की मान्यता है, एक स्तर पे देख रहे हैं। ये अणु से पीछे नहीं जाते, परमाणु से पीछे नहीं जाते, सत्वर स्तंभ तक की बात नहीं करते। यद्यपि मानते हैं समान शास्त्र हैं, दूसरे वैदिक दर्शन हैं, लेकिन यहां ये चर्चा करते समय व्यवहार को ध्यान में रखते हैं, और व्यवहार के स्तर पर बहुत सारी चीजों को ये नित्य कहते हैं। जैसे मन को भी नित्य कहा आकाश ही नहीं, अन्य कणों को भी नित्य कहा, अन्य भूतों को भी नित्य कहा, जबकि वो वास्तव में तो उत्पन्न होते हैं तत्वता। तो यहां जब हम आकाश को नित्य मानेंगे तो सांख्य और योग वाला सिद्धांत भी हम मन में रखेंगे कि वैसे तो ये उत्पन्न ही हुए हैं और ये कण वाले हैं, सावयव हैं, लेकिन उनके अवयव पता नहीं लगते और वो हमें सदा बहुत लंबे समय तक विद्यमान दिखाई देते हैं, उसकी उपलब्धता मिलती है। इस रूप में ही इसकी नित्यता समझनी चाहिए, नितान्त नित्यता इसकी तत्वता नहीं मानी जाएगी। अब इसमें कुछ शेष बचाओ तो पूछिए। ये जो है कि आकाश में परमाणु नहीं, वो यही सत्व रजस तमस से जो बना है इसमें परमाणु नहीं, ये भी सत्य है? सत्य नहीं है, ये यहां एक स्तर पे कहा जा रहा है कि आकाश निरवयव है। जो भी प्रदेश वाली बात आई थी आकाश और आत्मा के संदर्भ में, कि उसका जो प्रदेश है निरवयव होते हुए भी प्रदेश का व्यवहार जो हो रहा है वो गौण प्रयोग है, भक्त प्रयोग है, तो ये निरवयव ही मानते हैं उसको, इस स्तर पर निरवयव मानते हैं। वस्तुतः ये सावयव है, और न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य में एक स्थल आएगा, आगे आपको बताएंगे आकाश की विभूता कैसी है, उस विभुत्व का मतलब क्या है। जब ये चर्चा चलेगी विभू का मतलब क्या है, जो वस्तु में विद्यमान है उसके अंदर भी है या उसके बाहर है, जब विभू शब्द को खोलेंगे कि आकाश विभू है सर्वव्यापक, तो विभू का मतलब क्या है? एक परमात्मा वाली विभूता है जो कि हर द्रव्य के अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है, और ये जो आकाश है ये किस रूप में विद्यमान है? क्या ये परमाणुओं के अंदर भी विद्यमान है? यदि परमाणुओं के अंदर विद्यमान है तो फिर परमाणु कहां है? एक अंदर विद्यमानता ऐसी होती है जैसे गेंद के अंदर खाली स्थान है, लेकिन गेंद तो है, गेंद का जो ऊपर का खोल है भित्ति है वो तो है, उसके भी अंदर है कोई कहेगा तो वो परमाणुओं के बीच में कहेगा, लेकिन परमाणु के जहां कण है, आज की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके अंदर तो नहीं होगा खाली स्थान। एक हम कहते हैं कि रिक्त स्थान तो सब जगह है, ये दीवार दिख रही है वैसे तो ठोस है, यूं लगता है कुछ नहीं है इसमें, कांच है यूं लगता है इसमें कुछ नहीं है, ये ठोस है पूरी, लेकिन रिक्त स्थान है, इसमें जल प्रवेश कर जाता है मिट्टी में। और परमाणु के स्तर पर जाएं तो कहते हैं कि इसमें तो बहुत खाली स्थान है। कितना खाली स्थान है? बहुत खाली स्थान है, एक एक परमाणु में बहुत खाली स्थान है। और एक परमाणु में जिसे परमाणु कहते हैं आज के अनुसार, वो अधिकतर तो खाली है, दिख तो ठोस रहा है। उसकी क्या उपमा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स तो चारों ओर घूमते रहते हैं परमाणु में, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं केंद्रक में, वो केंद्रक कितना छोटा होता है उसकी एक उपमा देते हैं कि जैसे फुटबॉल का मैदान हो, स्टेडियम हो, और उसके बीच में एक फुटबॉल की गेंद रख दी जाए, वो केंद्रक बस इतना ही होता है, बाकी खाली स्थान, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं तेजी से, गति करते रहते हैं, तो बाकी खाली स्थान है। तो कुल मिलाकर के जिसे परमाणु कहते हैं आजकल, उसमें भी तो अधिकतर तो खाली स्थान ही है। तो चलो वहां पर आकाश को मान लिया, अवकाश को मान लिया, लेकिन ये जो ठोस भाग है, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनके अंदर तो नहीं है। जो अंतिम तत्व बनेगा, मूल तत्व, उसमें तो स्थान नहीं है, अवकाश नहीं है, आकाश नहीं है। तो आकाश की विभूता कैसे मानेंगे? परमात्मा को तो हम कह देते हैं उसके अंदर भी है, लेकिन आकाश तो हो नहीं सकता, क्योंकि परस्पर विरोधी है कि कोई चीज है और आकाश या अवकाश स्पेस है वहां पर, वो नहीं है। अभी यहां आकाश अवकाश को एक मानते हुए जैसा वो बोलते हैं, तो उस प्रसंग में कि आकाश की विभूता है कैसी, तो इन्होंने कहा कि जितने भी द्रव्य हैं उनके पास में वो विद्यमान रहता है, यही उसकी विभूता है आकाश के लिए का, यानी अंदर नहीं है। जहां जहां रिक्त स्थान है वहां वहां है आकाश, या आकाश जहां जाए, लेकिन उसकी विभूता यही है कि जितनी वस्तुएं हैं उनको, उनके साथ उसका संयोग है सदा, इसके साथ भी है उसके साथ भी है, लेकिन अंदर वो ऐसा नहीं कह रहे। तो जब ये कथन किया उन्होंने आकाश का, एक प्रश्न ऐसा उठ खड़ा हुआ था जहां इनको ये करना पड़ा कथन, वो इनके सिद्धांत के अनुसार वैसा नहीं है, ये इन्होंने अन्य दर्शनों का जो सिद्धांत है, जो कि इनको भी अंततः मान्य है, उसके अनुसार वहां पर उत्तर दिया। तो उस दृष्टि से जब देखेंगे तो अपने शास्त्र को बताते समय भले ही ये आकाश को नित्य और निरवयव कहें, एक कहें, विभू उस तरह से माने, पर अंततः ये उस सिद्धांत को पीछे मानते हैं, या वर्णन के लिए उस तरह का कथन किया जाता है। बस सावयव है ये तो अभी फिर संशय पक्ष में रखते हैं, नहीं, सावयव ही है पक्का। आकाश जो शब्द जिसका गुण है वो आकाश प्रकृति से बना है, और वो परमाणु जन्य है, और वो सावयव है निश्चित रूप से, अंततः वो ही जाएगा। सब मिला करके सब दर्शनों का जो निष्कर्ष निकलेगा वो एक ही है, वो सावयव ही माना जाएगा। अगर निरवयव मानते हैं तो अवकाश वाला आकाश मानना पड़ेगा, और वो मानेंगे तो उसका शब्द गुण हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो अभाव है, सत है ही नहीं। वो निरवयव जो है उसका शब्द गुण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि जो निरवयव है वो अभाव रूपी होगा, जिसको निरवयव कह रहे हैं वो सत्तात्मक नहीं हो सकता, और वो उसको एक ही मानेंगे तो वो मूल तत्व माना जाएगा। निरवयव है तो वो नितांत नित्य होगा, और फिर जो तीन चीजें नित्य हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, उसमें एक चौथी चीज और नित्य माननी होगी हमारे, और जहां चौथी को नित्य कहा गया है आकाश को, वो अवकाश रूप है, वो सत्तात्मक नहीं है। तो दो तरह के आकाश मानने चाहिए। आकाश शब्द का जब प्रयोग होता है तो संगति से हमें देखना होगा कि यहां कौन से आकाश शब्द का प्रयोग हो रहा है। आकाश शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, वो भी प्रसंग देखना होगा कि जब आकाश शब्द आ रहा है तो ये परमात्मा के लिए आ रहा है। तो जब आकाश अवकाश के लिए आता है, जो प्रसंग होगा वहां उस तरह से लेंगे, और जहां सत्तात्मक शब्द गुण वाले आकाश का कथन आएगा तो प्रकृति जन्य ही माना जाएगा, और वो अंततः तो अनित्य ही है। मंजूनाथ जी, वो जो पहले के प्रश्न के उत्तर आपने दिए थे कि पानी आकाश के जैसे हैं और तरंग शब्द है, लेकिन ये जो तरंग है पानी से भिन्न एक अलग नई चीज है, नया चीज नहीं है, पानी से ही उत्पन्न, पानी से ही वहां विकार उत्पन्न होता है, वो पत्थर की फेंकने से कोई निमित्त से, ऐसे ही शब्द आकाश में पहले से है, कोई निमित्त के कारण वो प्रकट हो रहा है, ऐसा नहीं पहले से नहीं कही है, पानी में तरंग पहले से, ऐसा नहीं बोली है, यद्यपि तरंग पानी से भिन्न नहीं है माना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तरंग पहले से थी शब्द में, इसमें पानी में, बोले पानी में सब तरह की तरंगे हैं, पानी में सब तरह की तरंगे हैं, छोटी ऊंची नीची लहरें सब है पानी के अंदर, कैसे, बोले जब जब निमित्त बनता है तब तब वो अभिव्यक्त हो जाती है, तो पानी में तरंगे पहले से हैं ये मानेंगे आप, नहीं मानेंगे ना, मतलब पानी में तरंगे पहले से हैं या नहीं है, तरंग नहीं है, नहीं है, इसका मतलब है बाद में जो तरंग आई है वो उत्पन्न हुई है निमित्त के कारण, हाँ, निमित्त के कारण हुई है, और वो तरंग उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखते हैं, तरंग उत्पन्न करने की उसमें सामर्थ्य है, बिल्कुल ठीक कह दिया, तो ऐसे ही आकाश और वायु और ये जो भूत हैं इनमें शब्द को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, शब्द का उपादान बनने की सामर्थ्य है, और निमित्त के कारण से विभिन्न शब्द जैसा जैसा निमित्त है उसके अनुसार शब्द उत्पन्न होते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वही फिर वही शंका है कि पानी रहने पर तरंग होता है, ठीक है, शब्द आकाश के होने पर शब्द उत्पन्न होता है, ऐसे सोचे कि आकाश और शब्द पहले से है, शब्द को पहले से क्यों कह रहे हो, जैसे तरंग में आपने स्वीकार कर लिया कि पानी में तरंग पहले से नहीं है, अगर तरंग है पानी में पहले से तो वो किसी निमित्त से है, उत्पन्न हुई है तरंग, ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होते हैं जी, जो उत्पन्न होता है एक फिर वो नाश होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नाश होता है, ये जो चीज है एक जब नाश होता है उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं हम, उसको पता नहीं चलता है कौन सा क्षण में वो नाश होता है और कौन सा क्षण में फिर उत्पन्न होता है, अनुमान से अभी आएगी थोड़ी चर्चा आगे आज, हाँ जी ब्रह्मचर्य, शब्द का आश्रय सावयव आकाश, तो वो न्याय दर्शन की दृष्टि से निरवयव आकाश, बोलिए आगे, तो सावयव हो तो वो कौन से इंद्रिय का विषय होता है, सावयव है तो उसका अणु है, हाँ, वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, क्या वो भी सर्वव्यापक विभू है, आकाश वो सावयव है, हाँ वो विभू है, विभू है, वो विभू कैसा है वो तो व्याख्या आगे आएगी, लेकिन विभू है, यदि वो श्रोत्रेंद्रिय का विषय है तो सब जगह तो सुनाई देना चाहिए, सब जगह हमेशा सुनाई देना चाहिए, शब्द यदि वो सावयव आकाश सब जगह है तो सभी जगह शब्द सुनाई देना चाहिए, ये तो उस पक्ष में दोष आएगा जो शब्द को नित्य मानते हैं, उनके पक्ष में आएगा, इनके पक्ष में थोड़ा ना आएगा, ये तो कहते हैं निमित्त से उत्पन्न होता है, उसमें शब्द उत्पन्न होने की सामर्थ्य है, मान लीजिए हमने मान लो प्रकाश नहीं है, अब रूप गुण इन सब वस्तुओं में है, ठीक है, अब प्रकाश नहीं है, अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें रूप गुण है या नहीं है, इन वस्तुओं में है, तो बोले होता तो दिखाई देता, होता तो दिखाई देता, जब प्रकाश होगा तो दिखाई देता है, ये तो अभिव्यक्तिवाद है, शब्द में अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन निमित्त वशात वो उत्पन्न होता है, नया शब्द उत्पन्न करने की सामर्थ्य उसमें है, वो उसका उपादान बनता है, आकाश अन्य वस्तुएं शब्द का उपादान बनते हैं, आधार बनते हैं, इतना ही है कुछ। ओम आचार्य जी, शब्द आकाश का गुण है तो अंतरिक्ष में शब्द क्यों नहीं है, चंद्रमा पे क्यों नहीं है, या जहां वायुमंडल नहीं है वहां शब्द क्यों नहीं है, ये विचारणीय बिंदु है, तो सीधे सीधे वहां हमें शब्द सुनाई नहीं देता। ये विज्ञान की दृष्टि से भी सिद्ध है कि जहां वायु होती है या ठोस वस्तु होती है वहीं पर ही वो गमन करता है। ठीक है, इनकी भी आवश्यकता है। हमें जो शब्द की प्रतीति होती है वो इन महाभूतों के होने की स्थिति में होती है, लेकिन ये सब भी शब्द को तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब वहां बीच में आकाश हो। आजकल भी जो आप आ चुकी आधुनिक दृष्टि से वो पूछ रहे हैं, ये दर्शन वाली बात तो है नहीं कि भाई वहां ऊपर तो शब्द दिख सुनाई नहीं देता है क्योंकि वायु नहीं है वहां पर, ये कहा जाएगा ठोस चीज नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष में जाते हैं और जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उनमें रहते हैं, उनके कमरे होते हैं, वहां उनको सुनाई देता है या नहीं देता है? अपनी एक दूसरे की बात सुनाई देती है या नहीं उनको? नहीं देती है। वहां वायुमंडल होता है ना अंदर, और अंदर वायुमंडल होगा तो सुनाई देगी नहीं। तो अंदर वायुमंडल बनाते हैं ना वो, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वो बात ठीक है, लेकिन वायुमंडल तो रहता है ना, हवा ऐसे ही तो लेते हैं वो, वहां जो होती है हवा बनती रहती है, ऑक्सीजन आती रहती है, व्यवस्था वायु की व्यवस्था तो रहती है ना वहां पर। तो वहां भी यदि ये उपयुक्त स्थितियां बने तो वहां भी शब्द हो सकता है। शब्द को वायु का गुण मान ले तो क्या दोष है? वायु का भी मान सकते हैं, वायु में भी है, सभी भूतों में है, ठोस वस्तुओं में भी है, ठोस वस्तुओं में भी है, जल में भी है, लोहे की पटड़ी में भी है, ये सब में दीवार में भी है। आप यहां से यूं अपना यूं खुजलाएं, अगर यहां से और कान की जितनी दूरी है ठीक उतनी दूरी पर एक और व्यक्ति का कान रख लो और फिर यूं खुजलाओ, किसको ज्यादा ध्वनि सुनाई देगी है? क्यों? यहां से भी उतनी दूरी हमारे कान तक जाने के लिए और दूसरे का भी कान उतनी ही दूरी पर है तो समान सुनाई देना चाहिए ना। उसमें चार ज्यादा, उसमें हड्डियों के माध्यम से ही सीधे अंदर ध्वनि चली जाती है। आप हेडफोन लगाइए, लगाते हैं नहीं ऊपर, और उस पर थोड़ा सा यूं हिलाइए, थोड़ा सा कानों में कितनी तेज आवाज आती है, और उसको यूं हटा करके कान से उतनी दूर रख करके फिर यूं थोड़ा सा यूं खरखर कीजिए तो आवाज भी आएगी। प्रयोग करके देखना, स्टेथोस्कोप होता है, अब उसका जो आगे का भाग होता है उसको खोल के उसके थोड़ा सा यूं हिलाइए, थोड़ा सा लगाइए, कितनी तेज आवाज आती है, थोड़ा सा यूं कीजिए बहुत तेज आवाज आती है। तो ठोस के माध्यम से टेबल के ऊपर आप एक तरफ कान रख लीजिए, यहां पर यूं कान लगा लीजिए अपना, और दूसरे कोने पर थोड़ा सा यूं हिलाइए, ये थोड़ा सा यूं खुर्चिए, कान को टिका के रखेंगे तो आवाज एकदम बहुत तेज आएगी, साफ आएगी, और कान को ऊपर रख लो उसी जगह पर इधर यूं यूं हिलाओ उसको थोड़ा सा यूं यूं तो आवाज नहीं आएगी, बहुत कम आएगी। रेल की पटड़ी का है, रेलगाड़ी की आवाज दूर से सुनाई नहीं दे रही है हमारे को, लेकिन वो जानने के लिए क्या करते हैं, पटड़ी पर अपना कान लगा देते हैं, तो जो रेलगाड़ी दिख भी नहीं रही है, आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, उसकी चलने की आवाज उस लोहे की पटड़ी में आ रही है, उसमें अधिक तीव्रता से आती है, हमें लगता है वायु में ज्यादा आती है, अवरोध नहीं है, लेकिन उसमें लोहे की पटड़ी में ज्यादा तेजी से गमन करती है। ऐसा ही जल के साथ भी है, क्योंकि उसमें परमाणु निकट निकट है और एक दूसरे को वो जो वेग चलता है, धक्का चलता है, संस्कार वो तेजी से जाता है और जल्दी पहुंचता है और ज्यादा स्पष्ट पहुंचता है, और हवा में चूंकि वायु के कण दूर दूर हैं इसलिए वो कम जाता है, धीरे जाता है, अंतर पड़ता है। तो बाकी सब चीजों में भी शब्द गुणों आधुनिक दृष्टि से माना जाएगा, माना जाता है, उसका उपादान कारण बनते हैं, इसलिए शब्द उनका गुण माना जाएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं योग दर्शन व्यास भाष्य में, और वो दूसरी परंपरा अपने यहां है जहां आकाश का शब्द गुण वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है और पृथ्वी में भी है, पांचों बाकी चारों महाभूतों में भी है, मैंने एक दिन बताया भी था, तो उसको माना जाएगा। लेकिन मूलतः किसका गुण माना जाए तो उसके लिए ये लोग आकाश पर ही पहुंचते हैं, आकाश पर ही पहुंचते हैं। यद्यपि ये बहुत चर्चा का विषय है, इसलिए शब्द की बहुत चर्चा भी चलती है, पर जो है वो हम अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, समय बचेगा तो फिर और प्रश्न उत्तर देख लेंगे। पृष्ठ संख्या 253, सूत्र संख्या 29। पूर्व पक्षी शब्द की अनित्यता को स्वीकार नहीं कर रहा है, शब्द की नित्यता को सिद्ध करने के लिए उसके पास क्या हेतु हैं? वो पीछे हेतु दिए थे, दो हेतु दे चुके। कौन कौन से हेतु दिए? एक तो अस्पर्शत्वात् और एक अभ्यासात्। दो हेतु दे दिए, नहीं अभ्यासात् तो अब आएगा, संप्रदानात्। संप्रदानात् ये दो हेतु दे चुका वो, और उन दोनों हेतुओं का सिद्धांति ने खंडन कर दिया। पूर्व पक्षी शब्द की नित्यता को अब उस तरह की नित्यता की तरह सिद्ध नहीं कर रहा है, उसको अवस्थित मान रहा है, बस इतने रूप में नित्यता को सिद्ध कर रहा है। क्योंकि अवस्थित मानने से भी सिद्धांति का पक्ष खंडित हो जाता है, जो वो उसको जिस तरह से अनित्य मानता है, क्षणिक मानता है, वो पक्ष तो फिर भी खंडित हो जाता है। इसलिए उसने नित्यता का वास्तविक रूप छोड़ करके अवस्थित होना इस रूप में ही अब अपनी प्रस्तुति कर रहा है। तो शब्द अवस्थित होता है, बार बार उत्पन्न नहीं होता है, इसकी सिद्धि के लिए वो अगला हेतु दे रहा है। तो सूत्र 29 बोलेंगे अभ्यासात्, ये हेतु दिया अभ्यास के कारण से, अभ्यास के देखे जाने से। अभ्यास के देखे जाने से कैसे पता लगता है? तो भाष्यकार बोलते हैं अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम, जिसका अभ्यास किया जाता है वो अवस्थित देखा जाता है, स्थित देखा जाता है। कैसे? तो कहा पंचकृत्वा पश्यति रूपम, पंचकृत्वा पश्यति इति रूपम अवस्थितम पुनर्पुनर्दृश्यते। पांच बार करके देखता है, किसी एक ही वस्तु को पांच बार देखता है। तो जब हम ये कथन करते हैं पांच बार देखता है, तो ये अभ्यास किया, आवृत्ति की उसकी, घड़ी को बार बार देख रहा है, एक बार, दो बार, पांच बार देख रहा है, आवृत्ति कर रहा है। ये आवृत्ति कथन कब हो सकता है? जब घड़ी अवस्थित हो, वो है और उसी को पांच बार देखा है। पहली बार देखा था तब भी वही घड़ी थी, दूसरी बार देखा तब भी, पांचवी बार देखा तब भी। तो जब आवृत्ति हो रही है, अभ्यास हो रहा है, इसका क्या मतलब है? वो अवस्थित है। तो ये उसका हेतु है कि अभ्यास से उसकी अवस्थितता सिद्ध होती है, क्योंकि अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम, जो अभ्यस्यमान होता है, जिसका हम अभ्यास करते हैं, वो अवस्थित दृष्टम देखा जाता है प्रत्यक्ष। तो पंचकृत्वा पश्यति इति, पांच बार करके देखता है, तो अभ्यस्यमान कौन है? रूप। तो रूपम अवस्थितम पुनर्पुनर्दृश्यते, स्थित रूप बार बार दिखाई देता है। तो भवति च शब्दे अभ्यास, शब्द में भी तो अभ्यास होता है, हम पांच बार करके ओम बोल सकते हैं, अभ्यास हुआ। अभ्यास हुआ इसका मतलब वो अवस्थित था, जिस जिसका अभ्यास होता है वह अवस्थित होता है, ये इसकी व्याप्ति बनी हुई है। पूर्व पक्षी ने ये सोचा है जिस जिसका अभ्यास होता है, या जब जब अभ्यास होता है, तो जिसका अभ्यास होता है वो अवस्थित होता है। शब्द का भी अभ्यास देखा जाता है, तो अभ्यास होने से शब्द भी अवस्थित है। साधन धर्म शब्द धर्म पता लग रहा है, व्याप्ति पता लग रही है, कथन नहीं किया यहां पर। साध्य धर्म क्या है? अवस्थितत्व, शब्द का अवस्थितत्व। हेतु क्या है? अभ्यास होने से। व्याप्ति क्या है? जिस जिसकी आवृत्ति होती है, जो जो अभ्यस्यमान होता है, जिस जिसका अभ्यास किया जाता है, वह अवस्थित होता है। शब्द का भी अभ्यास किया जाता है, जैसे अन्य वस्तुओं का अभ्यास किया जाता है, शब्द का भी अभ्यास किया जाता है। तो अभ्यास किया गया होने से शब्द भी अवस्थित है। तो भवति च शब्दे अभ्यास, कैसे, उसको उदाहरण दे रहे हैं, दशकृत्वो अधीते, दस बार करके पढ़ता है किसको, अनुवाक, दशकृत्वो अधीतो अनुवाक, दस बार करके पढ़ा गया अनुवाक। अनुवाक कुछ मंत्रों का समूह होता है, पूरे अनुवाक को उसने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, दस बार पढ़ा। विंशति कृत्वो अधीता इति, बीस बार करके पढ़ा गया, वो अनुवाक है तभी तो, अवस्थित है तभी तो। इति तस्मात अवस्थितस्य पुनः पुनः उच्चारणम अभ्यास इति, तो अभ्यास कहते ही उसको है जो अवस्थित है उसका बार बार बोला जाना, यही अभ्यास है। ठीक है, तो अब इसका खंडन करेगा सिद्धांति, तीसवां सूत्र बोलिए। न अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्, बोले न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्, भिन्न होने पर भी अभ्यास का व्यवहार देखा जाने से। भिन्न क्यों कहा इसने, पूर्व पक्षी ने जो कहा था वो अवस्थित है और तो अभ्यास होता है, इसका मतलब है वो वही रहता है, भिन्न नहीं होता है, अनुवाक वही है, रूप वही है, वो भिन्न नहीं हो रहा है, वही रहते हुए अभ्यास था। तो सिद्धांती कह रहा है कि अभ्यास तो भिन्न में भी देखा जाता है, तो जहां जहां अभ्यास हो वहां वहां अवस्थित है ये नियम नहीं है, वे विचार दिखा रहे हैं कि वहां जहां जहां अभ्यास होता है वहां जहां अभ्यास होता है वहां भिन्न भी देखा जाता है, वो वही अवस्थित नहीं होता है, भिन्न देखा जाता है मतलब तो अनित्य होगा। तो अन्यत्वेपि अभ्यासस्य उपचारात्, उसका प्रयोग देखा जाता है अस्थिर में भी अनित्य में भी। कैसे, भाष्य में बताएंगे। तो पहले तो सूत्र को खोला, अनवस्थाने अपि अभ्यासस्य अभिधानम भवति, अल्पविराम, अनवस्थित होने में भी अनित्य होने में भी अभ्यास का कथन देखा जाता है, अभ्यास होता है। कैसे, द्विर्नृत्यतु भवान, दो बार नाचिए, कोई नाचने का कोई एक एक समूह ले लीजिए, उतना उसको जो भी आप ताल कहते हैं या स्टेप्स बोलते हैं कि भाई इतना इतना करके ये एक किसका हो गया, एक इतना उसी की आवृत्ति दोबारा करते हैं, तो उसको दो बार करो, द्विर्नृत्यतु भवान, त्रिनृत्यतु भवान इति, ये दो बार और तीन बार नाचा, आवृत्ति हुई, अभ्यास हुआ, उसमें अवस्थित क्या था, अभ्यस्यमान कौन है, अभ्यस्यमान नृत्य है, कुछ क्रिया विशेष है वो अभ्यस्यमान है, तो वो नया था दूसरी बार या वही था, नया था ना, नहीं उस जैसा था ये तो ठीक है, लेकिन भिन्न था, नया कर्म था ना, पहला वाला कर्म तो समाप्त हो गया, अब ये जो कर्म हुआ ये दूसरा हुआ ना, अभ्यास यहां भी देखा जा रहा है, तो अवस्थित तो नहीं था कि पहले जो नृत्य किया था वो अभी भी है और मैं उसी का ही अभ्यास कर रहा हूं, होते हुए अभ्यास नहीं करते, जो पहले किया वो समाप्त हो गया अब दूसरा कर रहे, तो ये व्यभिचार हो गया। जो जो जिस जिसका अभ्यास किया जाता है वह अवस्थित होता है, ऐसा तो नहीं है, ये अनवस्थित भी है अनित्य भी है, तो व्याप्ति खंडित हो गई, व्याप्ति यही तो थी कि जिस जिस जो जो अभ्यस्यमान होता है वह अवस्थित होता है, यह नृत्य यानी कर्म अभ्यस्यमान है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं और वो अवस्थित नहीं है, यही तो अनेकांतिकता हो गई, ये वे विचार हुआ ना। देखिए अभी और पहले, तो द्विर्नृत्यतु भवान, त्रिनृत्यतु भवान इति, और द्विज अनित्य, त्रिह अनित्यत, दो बार नाचा, तीन बार नाचा, भूतकाल का प्रयोग बता दिया, द्विर अग्निहोत्रम जुहोति द्विर्भुंगते, दो बार अग्निहोत्र करता है प्रातःकाल और सायकाल, द्विर्भुंगते दो बार खाता है प्रातःकाल और सायकाल, तो अब अभ्यास किया ना उसने, तो उसी का किया या दूसरे का किया, दूसरा भोजन था वो अवस्थित थोड़ा था, पहले वाला ही, उसी को पहले खाया उसी को बाद में खाया। एवं व्यभिचारात, इस प्रकार व्यभिचार होने से, तीस संख्या डाल दीजिए, सूत्र का भाष्य समाप्त हो गया। तो अभ्यास से शब्द अवस्थित है ये सिद्ध नहीं हो पाया, अभ्यास तो अनवस्थित में भी देखा जाता है। हाँ, अब पूछिए, ये बात स्पष्ट हो गई। ओम आचार्य जी, ये जो अभ्यास की बात है कि वो बार बार नया कर रहा है, तो जिस प्रकार हमने पतित और पतितव्य में देखा था कि वो क्रिया होती है, उसी तरह यहाँ अभ्यास तो क्रिया है ना, वो तो सतत बनी है। जैसे डॉक्टर रोज पेशेंट देख रहा है, पेशेंट तो हर बार चेंज होगा पर उसका अभ्यास तो कंटिन्यू है। एडवोकेट है तो उसके प्रैक्टिकल केस तो नहीं आएंगे पर उसके अभ्यास तो कंटिन्यू है, तो अभ्यास तो वही चीज है ना। ठीक बात है, लेकिन ये अभ्यास का खंडन थोड़ा ना कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो उस भाषा में क्या आ रहा है? आप ये कह रहे हो कि अभ्यास तो कंटिन्यू रहता है, अभ्यास तो बना रहता है, तो ये किसने कहा कि अभ्यास खत्म हो जाता है? ये अभ्यास का खंडन नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभ्यास तो नृत्य में भी मान रहे हैं, लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा था जहां अभ्यास है तो जो अभ्यास्यमान है वो अवस्थित होता है, स्थित रहता है, यानी दीर्घस्थाई। उस तरह से कहो तो नित्य रहता है, गौण रूप से नित्य शब्द का प्रयोग होगा, वो नित्य रहता है, बना रहता है। एक बार देखा, दो बार देखा, मैं आपको 10 बार देख रहा हूं, आप अवस्थित है ना। मैं आपका बार बार अभ्यास कर रहा हूं, आपको बार बार देख रहा हूं। तो आप अवस्थित है, आपको देखने का मैं अभ्यास कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं कर्म करूं, मान लो कुछ भी करूं, ये अवस्थित होना है, तो अभ्यास का खंडन नहीं किया इन्होंने, अभ्यास को तो मान ही रहे हैं। चले, खंडित हो गया, पूर्व पक्षी खंडित हो गया। लेकिन पूर्व पक्षी चुप नहीं रहने वाला है। पूर्व पक्षी कुछ और बोलेगा। और वैसे तो आपको पता लग ही गया उसके सारे हेतु खंडित हो गए, उसके आक्षेपों का भी उत्तर दे दिया गया। कोई बात नहीं, बदल दिया, लेकिन वो मतलब कुछ तो अभी उसके मन में बात है कि मेरा पक्ष खंडित नहीं होना चाहिए। अपने पक्ष को वो पूरी तरह नहीं छोड़ रहा है, बहुत सारा खंडित हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात मेरी बच जाए और मैं सिद्धांति का खंडन कर दूं, हार नहीं मान रहा है, तो उस रूप में ये अब बोल रहा है। देखिए, तो इसकी भूमिका है 31वें सूत्र की, प्रतिषिद्ध हेतु हेतु अन्य शब्द से प्रयोग प्रतिषिद्ध थे। प्रतिषिद्ध के हेतु में ये जो पीछे सूत्र बोला था 30वां, इसके ऊपर केंद्रित है पूर्व पक्षी। यहां क्या एक शब्द था, न अन्यत्वेपि अभ्यासस्य उपचारात्। अन्यत्व ये शब्द यहां पर बोला सिद्धांती ने, इस पे आपको केंद्रित है। कई बार क्या होता है कि मूल बिंदु तो हमारी समझ में आ नहीं रहा, यानी खंडित हो गया हमारा, तो फिर हम सामने वाले के शब्द को पकड़ते हैं। ऐसा व्यवहार में भी होता है बहुत, और तरह तो खंडन हो नहीं रहा, तो उसके फिर शब्दों को, उसकी भाषा को पकड़ने लगते हैं। आपने ये शब्द गलत बोल दिया, ये तो हो ही नहीं सकता, मूल बिंदु से अलग उसके शब्दों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे पूर्व पक्षी कर रहे हैं। तो पूर्व सूत्र में अनित्यत्व ये शब्द सिद्धांति ने बोला था, इसके ऊपर क्या बोल रहा है ये, अन्यत्व, हाँ अन्यत्व, अन्यत्व बोला था उसके ऊपर कि प्रतिषेध हेतु, ये जो आपने प्रतिषेध हेतु दिया था वहां पर, उसमें अन्य शब्द से प्रयोग, ये जो आपने अन्य शब्द का प्रयोग किया था वो प्रतिषिद्ध है, वो मेरे द्वारा खंडित किया जा रहा है, वो होता ही नहीं है, अन्य शब्द ही नहीं होता है। आपने अन्य शब्द का प्रयोग करके मेरी बात का खंडन किया, लेकिन वो अन्य तो है ही नहीं, अन्य तो है ही नहीं, कैसे वो सूत्र में बताएंगे? पूर्व पक्षी का सूत्र है 31वां, बोलिए, अन्यत, अन्यस्मात, अनन्यत्वात्, अनन्य इति अन्यता भावः, अन्यता का अभाव है। तो पहले तो कहा अन्यत, ये जो अन्यत शब्द है आपने जो बोला, ये अन्यस्मात अन्यन्यत्वात्, उसके अपने से अभिन्न होने के कारण। ये अन्यस्मात जो है, अन्यस्मात वैसे तो हम अन्य से लेते हैं, लेकिन जिस समय सिद्धांती ने अन्य शब्द का प्रयोग किया था, अन्य शब्द का, ये अन्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया था, अभ्यास के संदर्भ में, यानी नृत्य, पहले वाला नृत्य और बाद वाला, तो उसके लिए कहा था ये तो भिन्न भिन्न है, अन्य शब्द का प्रयोग है। तो दूसरे से भिन्नता हम देखते हैं तब अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अन्य स्मात, जिसको उसने अन्य कहा था यानी दूसरा तीसरा नृत्य जो दूसरे थे उसको छोड़ करके जो अब अन्य कौन बचा, वो स्वयं, वो स्वयं। या अन्य स्मात का मतलब है वो स्वयं, तो अन्य स्मात अनन्यत्वात, वो स्वयं से तो अनन्य है। पहले वाला जो नृत्य है वो स्वयं से भी अन्य है क्या? दूसरे से अन्य हो तो चलो छोड़ो, लेकिन वो जो एक है वो अपने से तो अन्य नहीं है, अनन्य है ना, वो तो स्वयं ही तो है। हम आपस में अन्य हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन हम स्वयं के लिए कहें, स्वयं तो हम तो अनन्य है, अन्य नहीं है ना, हम तो स्वयं स्वयं ही है। तो वो जो एक अन्य था, अन्यों की अपेक्षा से जिसको आप अन्य कह रहे थे, वो अपनी दृष्टि से अनन्य है। ठीक है, वो समझ में आए नहीं आए, लेकिन पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो समझे। अन्य स्मात अनन्यत्वात, अन्य से अनन्य है, इसलिए अनन्यत वो अनन्यत है। अन्य से अन्य स्मात अनन्यत्वात, अनन्य होने से अनन्यत, ये अनन्यत है, अन्य नहीं है, अनन्यत है, और इसलिए अन्यथा अभाव, उसमें अन्यता का अभाव है। शब्द में घुमा रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य देखिए, यदिदम अन्यदिति मन्यसे, जिसको आप अन्यत मान रहे हो, क्योंकि सिद्धांती ने अन्यत मान करके ही पूर्व पक्षी का खंडन किया था अवस्थित होने का। बोले जिसको आप अन्यत मान रहे हो, यदिदम अन्यदिति मन्यसे, तत् स्वार्थेन अनन्यत्वात्, वो अपने से अनन्य होने से अन्यत न भवती, अन्यत नहीं होता है। किसी को कहा कि भई ये अन्य व्यक्ति है, शक्ति नंदन जी अन्य व्यक्ति हैं औरों से, ठीक है, तो बोले ये अन्य कहा है, ये अपने से अन्य कहा है, अनन्य है ये अपने से, तो ये अनन्य है, तो जो अनन्य है उसमें अन्य नहीं रह सकता, दो विरोधी चीजें हैं, या तो अन्य रहेगा, अन्य धर्म रहेगा, या अनन्य धर्म रहेगा, या तो दिन होगी या रात होगा। अब जब ये अनन्य है अपनी दृष्टि से, तो इसमें अन्य रह कैसे सकता है, तो अन्य का अभाव है, और जब अन्य का अभाव है तो मेरे पक्ष का खंडन ही नहीं हुआ, हेतु तो यही था ना अन्यत्वात्। तो तत्स्वार्थेन अनन्यत्वात् अन्यत् न भवति एवं अन्यताया अभाव, इस प्रकार अन्यता का ही अभाव हो गया, अन्यता है ही नहीं। तत्र यदुक्तम अन्यत्वे अपि अभ्यासोपचारात इत्येतद् अयुक्तमिति, तो आपने पिछले सूत्र में जो अन्यत्व होने से अभ्यास में भी अन्य होने पर भी अभ्यास का कथन किया जाता है, ये आपका कथन ही गलत है, वहां अन्यता है ही नहीं, वो तो अनन्य है। ठीक है, ये शब्द पर केंद्रित हो गए। बातचीत में कहने को और कुछ नहीं है तो व्यक्ति शब्द पर आएगा, आपने ये शब्द गलत बोल दिया या ऐसा गलत हो गया, इसका तो ये अर्थ निकलता है, वो वहीं पर ही उलझता रहेगा, मूल बात जाएगी। और जब कोई व्यक्ति ऐसा करने लगे तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि अब इसके पास मुख्य बिंदु पे बात करने के लिए तो है नहीं है, अब तो ये शब्दों पे आ गया है। कई बार सिद्धांती को भी करना पड़ता है ऐसा, गलत अर्थों में नहीं, पूर्व पक्षी तो मान लो अपनी कोई असमर्थता के कारण कर रहा है, कई बार सिद्धांती की भी असमर्थता क्या होती है कि सामने वाले को सारी बात बता दी अच्छी तरह से, वो स्वीकार नहीं कर रहा है, अब क्या करें, उसके जो आक्षेप थे सिद्धांति पे उनका भी उद्धार कर दिया, फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तब उसको कैसे रोका जाए? तो उसके कथनों में विरोध दिखा करके रोका जाता है, वो भी होता है, और कई बार वो भी नहीं होता तो फिर उसके शब्दों को शैली को प्रकट किया जाता है, अभी तो आप ये कह रहे थे, अभी ये कह रहे हो, वहां आना पड़ता है कई बार। लेकिन ये पूर्व पक्षी तो कोई आधार ही नहीं है अपना, सारे पक्ष खंडित हो गए तब इस तरह से आया, तो इसका उत्तर आगे देंगे 32वां सूत्र। अब सिद्धांती भी कैसे मनाए इसको, तो जैसे को तैसे वाली बात है, यहां भी शब्द को शब्द के आधार पर ही खंडित करेंगे, क्योंकि सिद्धांत तो सारे अपने ढंग से कह ही चुका है वो। तो वो कह रहा है शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः, पूर्व पक्षी के लिए कहा, पूर्व पक्षी क्या शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए, प्रतिषेध करने वाले उस पूर्व पक्षी का, किस शब्द का प्रतिषेध कर रहा है, अन्य शब्द का, अन्यत शब्द का। शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते, उसने जो शब्दांतर का प्रयोग किया है वो भी प्रतिषिद्ध हो जाता है। बोले आपने जो अन्यत या अन्य शब्द का निषेध किया उसके लिए आपने क्या कहा था, वो अनन्य है, अनन्य कहा ना। बोले जो जिसको आपने अन्य कहा वो तो अनन्य है। तो कह रहे हैं कि जो आप अन्य का प्रतिषेध कर रहे हो तो आपके मुंह से तो अनन्य शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। आप जो अनन्य बोल रहे हो वो किस आधार पर बोल रहे हो, अनन्य बोलते हुए अन्य शब्द का प्रतिषेध ही तो कर रहे हो आप, जब अन्य है ही नहीं। भाई आपकी दृष्टि से तो कोई भी चीज अन्य नहीं होगी, क्योंकि सब चीजें अपनी दृष्टि से अनन्य है, संसार की सारी वस्तु ठीक है, कर ही नहीं हर चीजें। तो जब अन्य है ही नहीं तो आप अनन्य शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हो। अनन्य में क्या है, अन्य का निषेध ही तो है। अब सिद्धांत इसको कैसे रोक रहा है, शब्दों के आधार पर ही रोक रहा है। क्या करे उसको, ऐसी चीज, ऐसे व्यक्ति को जो इस तरह से अन्य शब्द का अर्थ ले रहा है। वक्ता का तात्पर्य अन्य कैसा था, अन्यों की अपेक्षा से अन्य होता है, और वो ठीक बात है, ऐसा प्रयोग भी होता है। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, वो अपनी दृष्टि से तो अनन्य है, इसलिए उसमें अन्य, अपनी दृष्टि से वो अन्य नहीं है, अन्यकता का अभाव है तो वो अनन्य है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर ऐसा ही प्रयोग करना पड़ता है। आप अन्य शब्द का भी प्रयोग आप कर नहीं सकते तब आप अनन्य हो। तो आप अनन्य का प्रयोग कर रहे हो तो अन्य भी खंडित ही है आपका, तो अनन्य भी आपका खंडित हो गया। तो शब्द प्रयोगम प्रतिषेधता, शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते, पूर्व पक्षी के द्वारा अनन्य शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध करते हुए शब्दांतर यानी अनन्यत इस शब्द का प्रयोग भी प्रतिषेध कर दिया जाता है। आप स्वयं अपना खंडन कर रहे हैं। तो इसको सूत्र में कहा 32वें में, बोलिए तदभावे नास्ति अनन्यता तयोः इतरेतर अपेक्ष सिद्धे है, तदभावे नास्ति अनन्यता अल्पविराम। तदभावे, तत् का मतलब है उस अन्यत का अभाव होने पर, यह अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती पूर्व पक्षी को कि आपके मत में तो अन्यत का अभाव होगा। सिद्धांती तो मानता है अन्यत को, तो तदभावे आपके कथनानुसार तो अन्यत का अभाव हो जाएगा, तो नास्ति अनन्यता, तो अनन्यता भी नहीं हो सकती फिर तो, क्यों, तयोहो उन दोनों के यानी अन्यत और अनन्यत इन दोनों के इतरेतर अपेक्ष सिद्धे है, एक दूसरे की अपेक्षा से ही सिद्ध होने से। इसी बात को भाष्य में कहा अन्यस्मात अन्यताम उपादयति, भवान काट दीजिए, ग को काट दीजिए, अन्यस्मात इस शब्द से अन्यस्मात अन्यताम उपादयति भवान, आप अन्यस्मात इस शब्द से, 31वें सूत्र में जो अन्यस्मात शब्द पढ़ा है पूर्व पक्षी ने, उस शब्द से उपपादयति भवान, किसको अन्यताम उपपादयति, अन्यता का अन्यस्मात अन्यताम उपपादयति भवान, अन्यस्मात अन्यों से अनन्यता माना चाहिए, देखते हैं, अन्यस्मात अन्यताम उपपादयति भवान, उपपादित उपपाद्य च अन्यत, अन्यति लीजिए, देखो अन्यत अन्यस्मात अन्यत अन्यत, ये जो शब्द का प्रयोग किया वो अन्यस्मात अनन्यत्वात, अन्यस्मात अन्य से, अन्य शब्द का अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया ना, तो जब अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया तो अन्य से तो कुछ भिन्न तो कर ही रहा है ना, अन्यस्मात अनन्यत्वात, तो अन्यस्मात अनन्यताम उपपादयति भवान, अन्यस्मात शब्द का प्रयोग करते हुए तो आप अन्यता का उपपादन कर रहे हो, और उपपाद्य च अन्यत, और अन्यत का उपादन करके प्रत्याचष्टे आप उसी का खंडन कर रहे हो, अनन्यदिति वो अनन्यत है। देखिए सिद्धांति का खंडन भले ही जैसे भी किया इसने, लेकिन अन्यत इसका तो कहा कि अन्यत, ये जो अन्यत है ये अन्यस्मात अनन्यत्वात, ये अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया पूर्व पक्षी ने, अन्य से, तो अन्य से किससे, इससे अन्य से जो वो स्व शब्द का प्रयोग ले रहा है वो किससे, अन्यों से भिन्न जो ये है अन्य, इसको स्व, तो अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया और उसको प्रयोग करते हुए वो अन्यत अर्थ को भी ले रहा है और अन्यत करते हुए उसको अनन्य कह रहे हैं। अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया सूत्र के अंदर, थोड़ा शाब्दिक है ये, अन्यस्मात शब्द का प्रयोग किया, इस अन्यस्मात शब्द का प्रयोग करते हुए अन्य अर्थ को दे रहा है वो, तो अन्य अर्थ को स्वीकार कर लिया पहले तो, और फिर कह रहे हैं कि वो अन्यस्मात अनन्यत्वात, नहीं यहां नहीं सूत्र में देखिए 31वें सूत्र में अन्यस्मात अनन्यत्वात, अन्य से अनन्य होने से, तो अन्यस्मात भी बोला अन्य, फिर अनन्य भी बोल रहा है, फिर अन्यत अनन्यत अनन्यत बोल रहा है, तो पहले तो अन्यत को स्वीकार किया ना, उसको उल्लेख क्या करें, तो अन्यस्मात अन्यताम उपपादयति भवान, अन्यस्मात इस शब्द का प्रयोग करते हुए पहले तो आप अन्यत को स्वीकार कर रहे हो, मान ही रहे हो, और उपपाद्य च अन्यत, और अन्यत को स्वीकार करके प्रत्याचष्टे फिर आप उसी का खंडन कर रहे हो, कैसे, अनन्यत्वादिति अनन्यत्वात, इस हेतु से इति च शब्दम अनुजानाति, अनन्यत इति च शब्दम अनुजानाति, फिर अनन्यत इस शब्द को आप स्वीकार कर रहे हो, प्रयुंते च अनन्यत इति, और अनन्यत इस शब्द का भी आप प्रयोग कर रहे हो, तो अन्यत को स्वीकार करते हुए आप अनन्यत शब्द का प्रयोग कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं कर सकते थे। एतत् समास पदम अन्य शब्दो अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, तो एतत् यानी ये जो अनन्यत शब्द है यह है समास पदम, ये समस्त पद है, और ये समस्त पद अन्य शब्दो अयम प्रतिषेधेन सह समस्यते, अन्य शब्द यहां प्रतिषेध के साथ यानी नकार के साथ में प्रयोग किया जा रहा है। यदि च अत्र उत्तरम पदम नास्ति, यदि यहां बाद वाला पद नहीं होता, दो पद हो गए, अनन्य में अन यानी न निषेध वाला और अन्य, अन और अन्य, तो पहला वाला तो न या अन्य अन हो गया और बाद वाला उत्तर पद हो गया, तो यदि ये बाद वाला पद नहीं होता तो कस्यायम प्रतिषेधेन सह समास, इस प्रतिषेध के साथ किसका समास हो रहा है, यानी वो तो अन्य का रहा है लेकिन अन्य है ही नहीं आपके मत में, तो फिर आप इसका समास कैसे कर रहे हो, निषेध हमेशा प्राप्ति पूर्वक होता है, तो ये आपका बनेगा नहीं। तस्मात तयोः, तस्मात तयोः अनन्य अनन्य अनन्य अनन्य अन्य शब्दयोः, इसलिए इन दोनों का, किनका, अनन्य और अन्य, इन दोनों शब्दों का इतरः दूसरा अनन्य शब्दः, शब्दयोः इतरो अनन्य शब्दः, एक अनन्य शब्द अलग है और इतरम अन्य शब्दम अपेक्षमानः, फिर से देखिए इन दोनों में, इस कारण से तयोः इन दोनों में, किन दोनों में, अनन्य और अन्य शब्द में इतरो अन्य शब्दः, दूसरा वाला जो अनन्य शब्द है, इन दोनों में से एक अनन्य शब्द, इतरम अन्य शब्दम दूसरे अन्य शब्द का अपेक्षमाना अपेक्षा करता हुआ सिद्ध्यति सिद्ध होता है, अनन्य और अन्य ये दोनों शब्द हैं, इनमें से एक जो अनन्य शब्द है वो दूसरे अन्य शब्द की अपेक्षा से सिद्ध होता है यानी बन पाता है। तत्र यदुक्तम, इसलिए जो आपने वहां कहा था अन्यता या अभाव इत्येतद् अयुक्तम इति, अन्यता का अभाव है ये कथन आपका गलत है, हो गया पूछिए। अन्यत जो आप अन्यत मानते हो, जिसको आप अन्यत मानते हो, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, वो अन्यस्माद अनन्यत्वात्, वह अन्यों से अनन्य होने के कारण से, अन्यों से अनन्य होने के कारण से अनन्यत अनन्य है इति, इस प्रकार से अन्यताया अभाव, अन्यता का अभाव होगा, सीधा ही होगा, कोई अन्वय आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। हाँ अच्छा जी, ये अंतिम पंक्ति जो थी तत्स यदुक्तम अन्यता अभाव इत्येद युक्तमिति, इसका कहां पर? अंतिम पंक्ति 33 सूत्र की 32 तस्मात से तत्र यदुक्त मन्यताया। तत्र अब इस विषय में सिद्धति इति, ये यहां तक बोल दिया। अब तत्र यदुक्तम, इस विषय में जो आपने कहा था, भवता यदुक्तम, आपके द्वारा जो कहा गया था, कहां पर कहा गया था? 31वें सूत्र में। वो क्या कहा था? अन्यताया अभाव, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, अन्यताया अभाव। ये 31वें सूत्र का अंतिम भाग देखिए, इति अन्यताया इति अन्यता भाव, ठीक है, अन्यता भाव उसी को यहां पर खोल दिया, अन्यताया अन्यताया अभाव, ये जो आपने कहा था इति एतत् अयुक्तम, ये गलत कहा था, अयुक्त है, युक्ति संगत नहीं है, उसको उद्धृत किया है बस उतने अंश को, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अस्तु तरहि इदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्, तो चलो इस तरह से शब्द का नित्यत्व हो, किसी और तरह से सिद्ध करेगा। वो रुकने वाला नहीं है, जब तक अंत तक शब्द के विषय में खूब चर्चाएं चलती होंगी उस समय भी, और जो जो तर्क वितर्क दिए जाते होंगे उनको यहां पर इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। जी सिद्धवित जी, ये 31 नंबर सूत्र में ही जी आचार्य जी, जो अन्यत और अन्यस्मात, जिसको अन्यत कह रहे हैं उसी को ही अन्यस्मात ही कह रहे हैं, इसीलिए ये अन्यता भाव को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, ये जो अन्यत है जी, यानी जो कोई एक है जिसको सिद्धांती ने अन्यत कहा था, वो अन्यस्मात अनन्यत्वात, अन्यों से अनन्य होने से, एक को अन्य कहा था, एक क्रिया को या एक व्यक्ति को अन्य कहा औरों की अपेक्षा से, ठीक है, तो अन्यस्मात मतलब ये जो और कहे उनकी से भिन्न ये जो अन्य है, इससे ये अनन्य है स्वयं में, इसके लिए भाष्यकार ने कहा स्वार्थे न अनन्यत्वात, ये जो अन्यस्मात अनन्यत्वात है इसका अर्थ है स्वार्थे न अनन्यत्वात, पर इसी को अनन्य शब्द से क्यों प्रयोग किया, इसमें अन्यस्मात शब्द से प्रयोग क्यों किया, इसको यूं देखिए कि एक व्यक्ति है और दूसरे 9 व्यक्ति हैं, तो एक को हमने कहा ये सबसे अलग है, एक अन्यों से अलग है, तो ये अन्यत हो गया एक। अब इस एक को ये अनन्य सिद्ध करेगा, बोले अन्यस्मात, ये जो जिसको आपने अन्यत कहा था एक, ये अन्यस्मात, वो जो 9 थे उनसे भिन्न ये अन्यस्मात है, उनसे ये भिन्न हो गया ना। पहला वाक्य जो सिद्धांती बोलेगा कि ये बाकी 9 से ये अलग है, तो अन्यस्मात अन्य है, अन्यस्मात मतलब बाकी 9 से ये भिन्न है, ये तो पहला अन्यस्मात का अर्थ है। अब दोबारा अन्यस्मात शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में नहीं कर रहा है पूर्व पक्षी, वो जो 9 थे उनसे ये जो अन्य है इससे ये अनन्य है, ये जो अन्य था ये अन्यों से जो अन्य ये है इस अन्य से अनन्य है। मैं वही बात कह रहा था, उसी को ऐसे ही इसी को ऐसे समझें, ये अन्यत और अन्यस्मात ये 2 शब्द है, उसी को एक माना जा सकता है, इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि जैसे कि मैं अन्यत शब्द से मैं मुझको ले लिया ये अन्य भाई की अपेक्षा से, हाँ। और फिर मुझ अन्य से अन्य न होने से मुझ लगा लीजिए, ठीक है, यदि दम अन्य दिति मन्य से तत् स्वार्थे न अनन्यत्वात्, ठीक है, तो अस्तु तरहि इदानीं शब्दस्य नित्यत्वम्, चलो इस तरह से शब्द की नित्यता हो जाए, और कुछ कारण देखते हैं। तो 33वां सूत्र बोलेंगे, पूर्व पक्षी का सूत्र है, विनाश कारण अनुपलब्धे है। सिद्धांती के मत में शब्द अनित्य है, अनित्य है तो इसका मतलब है वो समाप्त होता है, नष्ट होता है, ठीक है, तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि उसका विनाश का कारण है तो मिल ही नहीं रहा है, नष्ट कैसे हो गया? आप कह रहे हो ये नष्ट हो गया, इसका कोई कारण तो मिल ही नहीं रहा है नष्ट होने का, और जिसका नष्ट होने का कारण नहीं मिलता है वो नष्ट नहीं होता है, यानी वो नित्य होता है। एक कोशिश कर रहा है और सिद्ध करने की, तो विनाश कारण अनुपलब्ध है, शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध न होने से हमें पता लगता है क्या शब्द का विनाश का कारण? शब्द बोलते हैं फिर सुनना बंद हो जाता है, उसके विनाश का कारण पता लगता है क्या हमारे को? विनाश का कारण, विनाश कैसे हो गया उसका कुछ पता लगता है क्या? हैं? इससे तो अनुमान हुआ, इससे तो हमें यह पता लगा कि उस शब्द नहीं रहा, यानी शब्द नष्ट हुआ, ऐसा हम सोचते हैं ना। विनाश का कारण क्या है इसका? नहीं, अनुमान से तो पता लगा कि वो नष्ट हुआ, लेकिन वो नष्ट किया किसने उसको? विनाश का कारण क्या था वो पता लगता है क्या? क्रिया का, कौन सी क्रिया का? नहीं, उत्पन्न करने की क्रिया तो संयोग थी, संयोग तो उत्पन्न करेगा, वो संयोग उसको नष्ट थोड़ा ना करेगा। संयोग एक गुण है, संयोग को उत्पन्न करने वाली क्रिया है, मतलब दारू के साथ परशु का संयोग, ये मार दिया, ये क्रिया। तो इस क्रिया ने क्या किया? संयोग को किया, और संयोग से उत्पन्न हुआ। अब शब्द का नाश कौन कर रहा है? नाश कौन कर रहा है? ये तो उत्पत्ति का कारण हुआ, नहीं रोक दिया तो नया शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा है। नहीं, निमित्त का भाव मतलब तो उत्पत्ति नहीं हो रही है, लेकिन जो उत्पन्न हो चुका उसका नाश कैसे हुआ? नहीं, कैसे खत्म होगा? यही तो पूछ रहा है वो पूर्व पक्षी कि उसके विनाश का कारण ही नहीं मिल रहा है, या तो कारण बताओ उसका विनाश का, विनाश का कारण पता नहीं लग रहा है तो फिर उसको विनाश का कारण नहीं पता लग रहा है तो नित्य मानो उसको। पूर्व पक्षी पूछ रहा है, देखिए भाष्य देखिए, यद नित्यम तस्य विनाश कारणात् भवति, जो अनित्य होता है उसका विनाश कारण से होता है। कोई भी वस्तु अगर हम नाशवान माने तो नाश का कोई ना कोई कारण होगा ना, नाश का कारण होगा, घड़ा भी नष्ट हो रहा है तो कोई ना कोई कारण है, ठोकर लग गई है या पुराना पड़ गया है, कुछ भी कारण है, बिना कारण के तो नष्ट नहीं होगा। तो ये तो एक सामान्य सिद्धांत इसने ले लिया, उदाहरण दे रहे हैं, यथा लोष्टस्य कारण द्रव्य विभागात, जैसे लोष्ट का यानी ढेले का विनाश कैसे होता है? कारण द्रव्य के विभाग से, उसका जो घटक द्रव्य है वो अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ढेला टूट जाएगा, कारण द्रव्य का विभाग। तो शब्दश्चेत अनित्यः, यदि शब्द अनित्य है तो तस्य विनाशो यस्मात् कारणात् भवति तदुपलभ्येत, तो उसके विनाश का कोई कारण हो वो भी मिलना चाहिए, जैसे ढेले के विनाश का कारण हमें मिलता है, न च उपलभ्यते तस्मान् नित्ये इति, उसका कारण उपलब्ध नहीं होता इसलिए वो नित्य है। ठीक है, अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है अगले सूत्र में। अगला जो सूत्र है ये उत्तर भी तात्कालिक रूप से उत्तर है, प्रतिबंधी उत्तर है, जैसे को तैसे वाला उत्तर है, असली उत्तर तो आगे देंगे। तो सूत्र बोलिए, अश्रवण कारण अनुपलब्धे है सतत श्रवण प्रसंग। अब इसने बात को घुमाया थोड़ा सिद्धांती ने, उसको ये बताने के लिए कि जिस ढंग से आप प्रश्न कर रहे हो वो कैसा है, उसी के प्रश्न को उसकी शैली को उसी पे लगा करके दिखा रहे हैं। तो कहा है कि श्रवण कारण अश्रवण कारण अनुपलब्धे है, अश्रवण यानी सुनाई न देना, शब्द हमें कभी सुनाई देता है और फिर सुनाई नहीं देता है, तो हमें क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, इसका कोई कारण है क्या? उसका कोई कारण उपलब्ध हो रहा है क्या? इससे सिद्ध होता है कि शब्द हमेशा सुनाई देता है, शब्द का न सुनाई देना, वैसे तो हमको सुनाई नहीं देता है ये तो प्रत्यक्ष है हमारा, तो अश्रवण, लेकिन उस न सुनाई देने का कारण क्या है? भाई शब्द अभी सुनाई दे रहा था, जो शब्द उत्पन्न हो गया था और अब सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम कहेंगे भाई वो पहले ढोल बजा रहा था तो सुनाई दे रहा था, अब ढोल नहीं बजा रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है। नए शब्द की बात नहीं चल रही है, वो तो बजाना छोड़ देगा तो अब ढोल सुनाई नहीं देगा, ढोल का स्वर सुनाई नहीं देगा। लेकिन जो ढोल बजाया था, वो जो शब्द निकल चुका था, जो हमें सुनाई दिया था, वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? पूर्व पक्षी को उत्तर देना है। तो बोले उसके श्रवण अश्रवण का कोई कारण तो मिल नहीं रहा है कि जैसे सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे पूर्व पक्षी ने पूछा था इसके नाश का तो कारण मिल नहीं रहा है, तो वो पूर्व पक्षी को पूछ रहा है कि ये न सुनने का भी कोई कारण नहीं मिल रहा है। तो वो पूर्व पक्षी के अनुसार तो दूर जाना बनेगा नहीं ना। पूर्व पक्षी जो अभिव्यक्ति मान रहा है, जहां संयोग हुआ वहीं अभिव्यक्ति देश में ही रहेगा, उसके पक्ष में तो दूर जाना बनेगा नहीं। तो भाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तो सुनाई न देने का कोई कारण नहीं मिल रहा है, इससे पता लगता है कि इससे सिद्ध होता है कि शब्द हमेशा सुनाई देता रहता है। ये तो सबको पता है कि सुनाई नहीं देता, लेकिन चूंकि न सुनने का कारण उपलब्ध नहीं है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा सतत श्रवण प्रसंग, सदा सुनने का प्रसंग आ जाएगा। अगर आप विनाश के कारण के न मिलने से किसी की सत्ता को मानने लगो, विनाश कारण के न मिलने के कारण सत्ता को मानने लगो, तो ऐसे तो अश्रवण का कारण भी पता नहीं लग रहा है, तो सतत श्रवण वाला दोष आ जाएगा। तो इसी प्रकार से शब्द के नाश का कारण यदि नहीं भी मिल रहा है, तो भी ये थोड़ा ना कह देंगे कि शब्द विद्यमान है। हो सकता है हमें कारण नहीं मिल रहा है। अभी आंशिक रूप से ये उत्तर दिया, भाष्यकार इसको वैसे ठीक उत्तर भी देंगे। भाष्य देखिए, यथा विनाश कारण अनुपलब्धे है अविनाश प्रसंग, जिस प्रकार से पूर्व पक्षी के मत में बोल रहा है बुद्धगम से, विनाश के कारण के अनुपलब्ध होने से अविनाश का प्रसंग हो रहा है कि वो नष्ट ही नहीं होता, ये जो आप कह रहे हो। एवं इसी प्रकार अश्रवण कारण अनुपलब्ध है, न सुनने के कारण का भी न मिलने से सततम श्रवण प्रसंग, सदा सुनने का प्रसंग यानी दोष उपस्थित हो जाएगा। फिर तो ये मानना पड़ेगा कि हमेशा सुनाई दे रहा है, जबकि वो प्रत्यक्ष के विपरीत है, सदा तो सुनाई नहीं देता है। आगे अब यदि पूर्व पक्षी ये उत्तर दे कि व्यंजक अभावात अश्रवणम इति चेत, व्यंजक का अभाव होने से श्रवण नहीं हो रहा है। व्यंजक कौन? दारू पर से संयोग, जैसे आप बोल रहे थे कि वो नहीं है इसलिए आप सुनाई नहीं दे रहे। अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो व्यंजक अभावात अश्रवणम इति चेत, तो कहने प्रतिषिद्धम व्यंजकम। व्यंजक तो हमने पहले खंडित कर ही दिया है कि शब्द का वो व्यंजक नहीं होता है, वो उत्पत्ति का कारण होता है, ये पहले खंडित हो ही चुका है, वो तो खंडित हो गया। अथ विद्यमान से निर्निमित्तम अश्रवणम इति, और यदि आप मानो कि शब्द है तो विद्यमान, क्योंकि पूर्व पक्षी के मत में तो वो विद्यमान है, नष्ट हुआ नहीं है, तो विद्यमान शब्द का निर्निमित्त अश्रवण है, बिना निमित्त के ही बस वो सुनाई नहीं दे रहा है, न सुनाई देने में कोई कारण नहीं है, निर्निमित्तक है, ऐसा यदि कहो तो विद्यमान से निर्निमित्तो विनाश इति, फिर तो विद्यमान का भी बिना कारण के नाश होना भी मान लेंगे हम। पूर्व पक्षी कह रहा है बिना निमित्त के वो सुनाई नहीं दे रहा, और पूछ रहा था सिद्धांती को कि नष्ट हो गया तो इसका कारण क्या है, तो जब बिना निमित्त के वो विद्यमान रह सकता है तो बिना निमित्त के नष्ट होना भी मान लेंगे हम, अगर निर्निमित्त है। अब ये सिद्धांती का वास्तविक सिद्धांत नहीं है कि बिना कारण के ही वो नष्ट होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए कि जैसे आप निर्निमित्तक अश्रवण मान रहे हो तो निर्निमित्त या नहीं निर्निमित्तक विद्यमानता मान रहे हो, निर्निमित्तक विद्यमानता मान रहे हो तो निर्निमित्तक नाश भी माना जा सकता है, अगर बिना कारण के ही होता है तो बिना कारण के तो ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए केवल ये है। तो विद्यमान से निर्निमित्तो विनाशयति, समानश्च दृष्ट विरोधो निमित्तांतरेण विनाशे च अश्रवणे च। और ये जो दृष्ट का विरोध है, दृष्ट यानी प्रत्यक्ष का, दोनों पक्षों में प्रत्यक्ष का विरोध है, ये समान है मेरे मत में भी और आपके मत में भी। सिद्धांती ने जो बात कही और उसका दृष्ट यानी प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है, ये वास्तव में सिद्धांती ने अपनी बात को नहीं रखा था सीधे सीधे, वो तो उसको बताने के लिए रखा था कि देखो मेरे पक्ष में भी दृष्ट का विरोध आ रहा है, तो ऐसे आपके पक्ष में भी दृष्ट का विरोध है, मुख्य बात वो है। उसके मत में दृष्ट का विरोध बताना प्रयोजन है, इसलिए कल्पित करके गलत बात को सिद्धांति ने रखा उसके सामने, इसका मूल मत नहीं है। तो समानश्च दृष्ट विरुद्धो निमित्तांतरेण विनाशे च अश्रवणे च, निमित्त के बिना विनाश मानने में और निमित्त के बिना अश्रवण मानने में। सिद्धांती के पक्ष में निमित्त के बिना नाश और पूर्व पक्षी के मत में बिना निमित्त के अश्रवण, विद्यमान होते हुए अश्रवण। तो ये तो दृष्ट से विरोध यानी प्रत्यक्ष से विरोध तो दोनों में समान है, अर्थात निर्निमित्तक नहीं होते। अगर कुछ भी ये हो रहा है तो निमित्त तो होना ही चाहिए, तो ऐसा करके पूर्व पक्षी को ये मनवा रहा है कि आपके पक्ष में भी निमित्त होना चाहिए। मेरे पक्ष में क्या निमित्त है उसको तो ये आगे बताएंगे। इतना हो गया। आगे देखिए 35वां सूत्र, बोलिए। उपलब्ध्यमाने च अनुपलब्धे है असत्वात् अनपदेशः। पूर्व पक्षी की बात का खंडन कर रहे हैं। उपलब्ध्यमाने च यानी उपलब्ध होने से, कैसे उपलब्ध हो रहा है तो अनुमान से उपलब्ध होगा, वो भाष्य में बताएंगे। अनुपलब्ध है असत्वात् और अनुपलब्धि के असत रूप होने से, अनुपलब्धि असत रूप है, अनपदेश है, आपने जो हेतु कहा था वो अनपदेश है, यानी अपदेश कहते हैं हेतु को। हेतु के लिए अपदेश शब्द का प्रयोग आता है, वैशेषिक दर्शन में भी होता है, और अनपदेश का मतलब है अहेतु। भाष्य देखें, अनुमानाच उपलब्ध्यमाने शब्दस्य विनाश कारणे विनाश कारण अनुपलब्धे है असत्वाद इति अनपदेशः। तो अनुमानाच उपलब्ध्यमाने, अनुमान से उपलब्ध होने पर, किसके शब्दस्य विनाश कारणे, शब्द का विनाश कारण तो कोई ना कोई होगा। विनाश कारण अनुपलब्धे है, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था 33वें सूत्र में उसको उद्धृत कर रहे हैं। विनाश कारण अनुपलब्धे है ये जो आपने कहा था, इसके असत्वात् असत्व होने से, वस्तु रूप न होने से इति अनपदेश है, आपका कथन अहेतु है। कैसे अहेतु है उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। यस्माद् विनाश विषाणी तस्मात् अश्व इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यस्माद् विनाशी विषाणी, यस्माद् विषाणी तस्मात् अश्व, ये अश्व है घोड़ा है हेतु, क्योंकि इसके सींग है, विषाण कहते हैं सींग के, ये घोड़ा है हेतु सींग होने से। तो ये अहेतु क्यों है, क्योंकि उसके सींग ही नहीं होते हैं इसलिए वो हेतु ही नहीं बनेगा। तो ये साधन धर्म का अभाव होना, ये भी अहेतु का एक तरीका बताया इन्होंने। ऐसा भी कोई गलत ढंग से प्रयोग करे, हालांकि बहुत मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ऐसा है। ये संख इसमें वैशेषिक में सूत्र भी आता है, यस्मात् विषाणी तस्मात् अश्व 3:1:16। आगे तो किम अनुमानम इति चेत, पूर्व पक्षी यदि पूछे कि इसकी उपलब्धि में क्या अनुमान है, तो कहा संतानोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, शब्द का जो संतान है जिसकी चर्चा पहले की गई थी उससे। उपपादित है शब्द संतान, अल्प विराम, शब्द का संतान हम पहले बता चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। संयोग विभाग जात शब्दात शब्दांतरम, संयोग और विभाग से उत्पन्न हुए शब्द से फिर दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। संयोग हुआ उससे जो शब्द उत्पन्न हुआ उस शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है, विभाग से जो शब्द उत्पन्न हुआ उस शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। तो संयोग विभाग जात शब्दात शब्दांतरम, अल्प विराम, ततोपि अन्यत् ततोपि अन्यत् इति, उससे भी फिर आगे उस शब्द से भी दूसरा शब्द, उस शब्द से भी दूसरा शब्द, ऐसे शब्द शब्द होते जाते हैं। तत्र कार्य शब्द है कारण शब्दम अभिरुणद्धि, और ऐसे में एक शब्द से दूसरा शब्द, दूसरे से दूसरा शब्द, ये जो होता रहता है। तो तत्र कार्य शब्द है, जो कार्य शब्द है यानी बाद वाला शब्द है, वो कारण शब्दम अभिरुणद्धि, अपने कारण शब्द को रोक देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात ये क्या मानते हैं, संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ, इस शब्द ने दूसरे शब्द को उत्पन्न किया, ये जो दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ ये अपने से पहले वाले शब्द को नष्ट कर देता है। अब दूसरे ने तीसरे को उत्पन्न किया तो ये तीसरा शब्द उसको नष्ट कर देगा। तो जो पहले वाला शब्द है वो कारण शब्द है, आगे वाला शब्द है वो कार्य शब्द है। तो कार्य शब्द कारण शब्द को नष्ट कर देगा। अब अगला फिर एक और आ गया, अब ये कार्य शब्द हो गया और ये इसका कारण हो गया, तो कार्य शब्द कारण शब्द को नष्ट करेगा। तो तत्र कार्य शब्द कारण शब्दम अभिरुणद्धि। तो ऐसा करते करते जो अंतिम शब्द होगा उसको कौन नष्ट करेगा? प्रश्न आएगा ना, भाई शब्द कभी तो समाप्त होगा ही, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंतिम को कौन नष्ट करेगा? ये प्रश्न उठता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो प्रतिघाती द्रव्य संयोगस्तु अंत्यस्य शब्दस्य निरोधकः। अंत्य शब्द का नाशक कौन होगा? प्रतिघाती द्रव्य, जो अंतिम चीज आएगी। मान लो दीवार आई, दीवार से टकराया, वो जो अंतिम जहां भी समाप्त हो रहा है वो जो प्रतिघाती द्रव्य होगा जिससे उसका प्रतिघात हो रहा है वो उस अंतिम शब्द को नष्ट कर देगा। यानी शब्द अंततः नष्ट हो जाता है। एक शब्द से शब्द उत्पन्न को मानते हुए भी ये मानते हैं कि अंतिम शब्द तो समाप्त हो जाएगा, वो सदा नहीं रहने वाला है। इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टम ही तिरह प्रतिकुट्यम अंतिकस्थेनापि अश्रवणम शब्दस्य। तो तिरह प्रतिकुट्यम, तिरह प्रतिकुट्य मतलब कुट्य का व्यवधान होने पर भी, दीवार का व्यवधान होने पर भी, तिरह प्रतिकुट्यम अंतिकस्थेनापि निकट स्थित व्यक्ति के द्वारा भी शब्दस्य अश्रवणम, शब्द का न सुना जाना होता है। तो समझिए कि यहां बहुत बड़ी दीवार हो ऊंची और यहां कोई व्यक्ति बोल रहा हो, तो उस दीवार के पीछे वाले को कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन बिल्कुल सटा हुआ हो दूसरा, दूसरी तरफ और उससे कई गुना दूर खड़ा हो, उसको सुनाई दे जाएगा। तो उधर क्यों नहीं सुनाई दिया उसको? प्रतिघाती द्रव्य ने उस शब्द को उस दिशा में जो जा रहा था उसको रोक दिया, नष्ट कर दिया। तो तिरह प्रतिकुड्यम अंतिकस्थेनापि अश्रवणम शब्दस्य, और श्रवणम च दूरस्थेनापि असति व्यवधाने इति, और व्यवधान नहीं हो तो दूर व्यक्ति भी उसको जान लेता है। तो ये जो अंतिम बीच का वाला व्यवधान होता है उससे उसका निरोध हो जाता है। और इसको पूरा करते हैं थोड़ा, घंटायाम अभिहन्यमानायाम, घंटी बज रही है बार बार, घंटे के ताड़ित किए जाने पर यानी संयोग हो रहा है। तारस तार तरो मंदो मंद तरति, उसमें तार स्वर यानी ऊंचा स्वर आता है, तारतर यानी उससे भी ऊंचा आता है, मंद आता है और मंदतर आता है। इति श्रुति भेदात नाना शब्द संतानो अविच्छेदेन श्रूयते। तो इस प्रकार श्रुति के भेद से, यानी ये जो अलग अलग आया ना, तार तार तर मंद मंदतर, इसके भेद से श्रुति संतान अविच्छेद रूप से सुनाई देता है। इस उदाहरण को ऐसे समझिए कि एक घंटा यहां बज रहा है, अब इसके जो निकट है उसको तारतर सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा, उससे थोड़ा दूर है उसको भी ऊंचा सुनाई देगा लेकिन कुछ कम सुनाई देगा, और उसके दूर जाएगा तो मंद, और उससे भी दूर जाएगा तो मंदतर। चार व्यक्ति समझ लो और एक जगह घंटा बज रहा है, चारों को अलग अलग शब्द सुनाई दे रहा है और चारों के पास में शब्द का संतान अलग अलग जा रहा है, अलग अलग तरह से, इसके पास ऐसा वैसा वैसा, पूर्ण विराम लगा लीजिए, श्रूयते। तत्र नित्य शब्द, अब इस स्थिति में ये तो घटना ले ली, अब शब्द को नित्य मानेंगे तो क्या समस्या आएगी और अनित्य मानेंगे तो कैसे समस्या नहीं रहेगी, समाधान होगा उसको बता रहे हैं। तो तत्र नित्य शब्द, जिस पक्ष में शब्द को नित्य मानते हैं तो आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि घंटास्थम अन्यगतम वा अल्प विराम, ये शब्द घंटे में स्थित है या अन्यगत है, श्रोत्र में स्थित है, शब्द है कहां आप तो ये बताओ। जो शब्द को नित्य मानते हैं तो ये घटना हो रही है, शब्द अनेक तरह से सुनाई दे रहा है, तो शब्द है कहां पर, घंटे में है या अन्य जगह पे है, श्रोत्र के पास में, श्रोत्र के पास में, ये प्रश्न किया। अवस्थितम संतान वृत्ति वा, वो अवस्थित है एक जगह स्थित है या संतान वृत्ति वाला है, क्रमशः उत्पन्न होता जा रहा है, दोनों में से कौन सा है? अभिव्यक्ति कारणम वाच्यम, तो इसकी अभिव्यक्ति का कारण आपको बताना चाहिए, अभिव्यक्त कैसे हुआ। ये न श्रुति संतानो भवती, जिससे कि ये श्रुति संतान बन पा रहा है, कैसा श्रुति संतान, तीव्र तीव्रतर मंद मंदतर जो है, तार तारतर, ये जो शब्द संतान हो रहा है ये क्यों बन पा रहा है, इसका आपको उत्तर देना चाहिए, वो उत्तर दे नहीं पाएगा। श्रुति संतानो भवती शब्द भेदे च असति श्रुति भेद उपपादयितव्य, श्रुति भेदे लिखा है, भेद कर लीजिए इसको, एक ही मात्रा हटा लीजिए। और अगर वो पूर्व पक्षी कहे कि ये शब्द में भेद नहीं है, शब्द का ये नित्यता मानने वाला ये कहे कि ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है ये शब्द में भेद नहीं है, ये श्रुति में भेद है, तो बोले अगर आप श्रुति में भेद करें तो उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, श्रुति में भेद है तो क्या कारण है। और अनित्य तो शब्द है, लेकिन जब हम शब्द को अनित्य मानेंगे तो क्या समाधान होगा, वो सिद्धांती अपना पक्ष रख रहा है। अनित्य तो शब्द है घंटास्थम, वो घंटे में स्थित है शब्द। वहां पूछा था घंटास्थम अन्य गतम वा, तो सिद्धांती ने उत्तर दिया घंटास्थम घंटे में स्थित है पहला शब्द, और संतान वृत्ति ही, संतान वृत्ति वाला व्यवहार वाला है, संतान में उसका व्यवहार है। वहां ऊपर पूछा था अवस्थितम संतान वृत्ति वा, तो इन दोनों में से एक पक्ष बता दिया कि ये संतान वृत्ति है। संयोग सहकारी, बहुवरी देंगे, संयोग है सहकारी जिसका, संयोग जिसका सहायक है ऐसे उसको, किसको, निमित्तांतरम, निमित्तांतर को, एक अन्य निमित्त ये स्वीकार कर रहा है, नई बात कह रहा है सिद्धांती। निमित्तांतरम, निमित्तांतर क्या है, संस्कार भूतम, जो संस्कार रूप है, एक संस्कार को और लेकर के आए, कैसा, पटु मंदम इति वर्तते, वर्तते के पहले अनु लगा लीजिए अनुवर्तते, पटु और मंद ये वहां पर है या उसका अनुवर्तन होता है। तस्य अनुवृत्त्या, उस संस्कार की जो पटुमंद रूप संस्कार है उसकी अनुवृत्ति से, शब्द संतान अनुवृत्ति, शब्द के संतान की भी अनुवृत्ति होती है, और पटुमंद भावाच्च तीव्र मंदता शब्दस्य, और पटुमंद भाव होने से, इस संस्कार रूप जो पटुमंद भाव है उससे शब्द की भी तीव्रता और मंदता होती है। और तत्कृतश्च श्रुति भेद, और शब्द में भी तीव्रता मंदता होती है इसलिए श्रुति में भी हमारे भेद होता है, एक को तीव्र सुनाई दे रहा है एक को मंद सुनाई दे रहा है। तब क्या सिद्धांत निकला, शब्द घंटे में उत्पन्न होगा, वहां पटु और मंद गुण वाला संस्कार रहेगा, वो संस्कार आगे आगे चलेगा और उसके अनुसार शब्द में भी तीव्रता मंदता आएगी, और शब्द में तीव्रता मंदता होने से सुनने वाले को भी मंदता तीव्रता होगी। जो दूर है वहां तक पहुंचते पहुंचते ये संस्कार क्षीण हो गया है, ये जो वेग बना था धक्का बना था वो क्षीण हो गया है, उसके क्षीण होने से शब्द भी मंद हो गया है और शब्द के मंद होने से सुनाई भी मंद दे रहा है। ये शब्द को अनित्य मानने के पक्ष में तो सिद्ध होगा, नित्य मानने के पक्ष में ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रणव सादर विवाद है। बैठक